और अगर अल्लाह के इल्म में इनमें कोई भलाई होती तो वो इनको ज़रूर सुना देता, और अगर बिलफर्ज वो उनको सुना देता तो वो ज़रूर एराज़ करते हुए पुश्त फेर लेते।